spelen kunnen bereiken. Hyneni Symfonieorkest in Katwijk en nog veel meer. Maar nu eerst muziek. Wat een heerlijk einde. Israel's Hope en Arise, O Lord. Van Breaking Israel News komt het volgende bericht. Dat is overigens al enigszins gedateerd omdat Sukkot inmiddels achter ons ligt. Maar in het licht van de UNESCO-resolutie is het wel opmerkelijk en daarmee voor mij en waarschijnlijk ook voor u nog steeds actueel. Terwijl duizenden voor de vakantie optrekken naar Jeruzalem, is het voor het eerst Joden toegestaan om te bidden op de Tempelberg. Nou, gevolgd door een bijbeltekst uit Psalm 122 vers 1, waar staat een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen ze tegen me zeiden, laten we optrekken naar het huis van Hashem. In antwoord op de recente ongenuanceerde UNESCO-resoluties, waarin elke verbinding tussen Jeruzalem en het Joodse volk ontkend wordt, bezoekt een record aantal Joden de Tempelberg tijdens de 3 weken durende vakantie, gekenmerkt door 3 belangrijke gebeurtenissen, namelijk Rosh Hashanah, Yom Kippur en Sukkot. En in tegenstelling tot de gebruikelijke status quo werd het zelfs toegestaan daar te bidden, zo meldde Haaretz. Terwijl het aantal niet-moslimbezoekers, dat doorgaans wordt toegestaan op de Tempelberg, beperkt is tijdens een relatief rustige vakantieseizoen, zorgde dat deze keer voor een record aantal Joodse bezoekers, waarbij een kleine, maar belangrijke verschuiving zichtbaar werd in het afgedwongen decreet, namelijk om te bidden op deze locatie, die wordt beschouwd als de heiligste in het Jodendom. Alles bij elkaar brachten meer dan 3000 Joden, velen van hen religieus, een bezoek aan de Tempelberg in deze vakantieperiode. Joodse bezoekers melden een zekere versoepeling ten aanzien van de beperkingen op het gebed en religieuze rituelen op het terrein, aldus Haaretz. De politie greep bijvoorbeeld niet in om het gebed te onderbreken als iemand in zijn eentje stil aan het bidden was. De Tempelberg, die onder controle staat van de Jordaanse Wakf, is vaak een omstreden gebied vanwege oplaaiend geweld, rellen en onrust. Meestal gepleegd door Arabieren die boos zijn door de aanwezigheid van niet-moslims, voor wie elke vorm van aanbidding op de heilige plaats is verboden. Omwille hiervan zijn de bezoektijden voor niet-moslims beperkt en is ook het aantal mensen dat toegelaten wordt op ongelijk welke dag gelimiteerd, waarbij de bezoekers eerst langs een controlepost van de politie moeten voordat ze toegang krijgen. Mocht een niet-moslim betrapt worden op bidden op de berg, hetzij door de Jordaanse politie of de Israëlische veiligheidsdiensten die daar patrouilleren, dan wordt hij of zij onmiddellijk verwijderd of verbannen van de Tempelberg. Een bezoek aan de Tempelberg is vooral van betekenis tijdens Sukkot, dat volgens Bijbelse traditie een van de 3 bedevaartsfestivals is voor Joden om offers te brengen in de Tempel van Jeruzalem. In een verklaring van de organisatie van de Tempelbergactivisten mochten sommige Joden deze Sukkot zelfs met een lulaf-ritueel schudden op het Tempelbergterrein, op iedere dag van de week gedurende het feest, ondanks een politieverbod op niet-islamitische religieuze items. De politie heeft inmiddels de draad weer opgepakt in de uitvoering van hun taken en stopte daarom ook de onopvallende gebeden, aldus de verklaring. Maar als gevolg van het uitblijven van eerdere optreden waren veel Joden in staat om stil te bidden op de Tempelberg. En sommigen konden zelfs onopvallend een lulaf meedragen en andere attributen. De verschuiving is weliswaar tijdelijk en niet officieel, maar de betekenis ervan moet niet worden verwaarloosd. Het komt namelijk op een moment dat de wereld vraagtekens zet bij de Joodse band met de Tempelberg in relatie tot 2 UNESCO-resoluties die volledig het natuurlijke, historische en Joodse karakter van de Tempelberg ontkennen en in plaats daarvan deze locaties benoemen met de Arabische naam en het daarnaast een islamitisch heilige plaats van aanbidding noemen. Vorige week was het de 22e verjaardag van de ondertekening van het Israëlisch-Jordaanse vredesverdrag. Een gebeurtenis die destijds werd aangekondigd als een historische doorbraak die zou leiden tot een warme, blijvende verzoening tussen beide 2 landen voor de volgende generaties. Tot zover 22 jaar geleden. Want hoewel het akkoord zeker heeft geleid tot wederzijdse voordelen, zoals vorige maand de 15-jarige overeenkomst voor de levering van gas die ondertekend werd door Jeruzalem en Amman, bleek tegelijk het trieste feit dat, hoewel Jordanië Israëls buurman is, het niet een echte vriend in de praktijk blijkt te zijn. Neem bijvoorbeeld het voortdurende drama met UNESCO, de VN-organisatie die in de afgelopen weken een aanzienlijke hoeveelheid tijd heeft geïnvesteerd om de onmiskenbare historische, geestelijke en emotionele banden van Israëls recht op Jeruzalem te ontkennen en te verwerpen. Toen deze organisatie vorige maand met een resolutie de Tempelberg tot een islamitisch heiligdom verhief, omarmden de Jordaanse vrienden dit besluit als een overwinning en beweerden onbeschaamd bijgedragen te hebben aan deze vijandige beslissing. Volgens het officiële Petronius Agency van het Koninkrijk is de door UNESCO goedgekeurde tekst voorbereid door het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en werd gepresenteerd door de Jordaanse missie aan UNESCO in samenwerking met de Palestijnse missie. De resolutie die werd aangenomen onder de titel Bezet Palestina werd als historisch bestempeld door de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken en Media Mohammed Momami, die doorging met de herhaling van claims door moslim-extremisten dat Israël een bedreiging vormde voor de rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee die zich beide op de Tempelberg bevinden. Het lijkt wat overbodig om te stellen dat dit niet de manier is hoe een echte partner in vrede zich zou moeten gedragen. Sterker nog, Jordanië ondermijnt herhaaldelijk en gewoontegetrouw op bijna elk internationaal forum de positie en de legitimiteit van Israël. 2 jaar geleden werd bijvoorbeeld bij de VN-veiligheidsraad gedebatteerd over een diplomatiek gevaarlijke resolutie die een volledige Israëlische terugtrekking eiste naar de pre-1967 grenzen voor het einde van 2017 en werd opgeroepen tot de oprichting van een Palestijnse staat. 3 keer raden welk land het ongenadige anti-Israël ontwerp had ingediend. Gelukkig werd de resolutie niet aangenomen omdat het niet de vereiste 9 stemmen heeft vergaard. Maar dat weerhield de Jordaanse VN-ambassadeur Dina Kawar er niet van om te verklaren. Het feit dat deze ontwerpresolutie niet is aangenomen belet ons in het geheel niet om over te gaan tot het bewerken van de internationale gemeenschap, in het bijzonder de Verenigde Naties, in de richting van een effectieve deelname tot het bereiken van een oplossing voor dit conflict. Met andere woorden, Amman zou blijven proberen om de Joodse staat onderwerp van gesprek te laten blijven op de internationale podia. En dat is precies wat koning Abdullah van Jordanië vaak heeft gedaan. Israël afkraken en bedreigen in vaak meedogenloze bewoordingen. De 2 jaar geleden niet gekozen koning beschuldigde Israël van het om de 5 minuten slachten van onze kinderen in Gaza en Jeruzalem. En vorige maand nog sprak hij bij de algemene VN-vergadering in New York, waarin hij Israël openlijk waarschuwde in onbedekte termen dat als het niet vrede zou omarmen en de oprichting van een Palestijnse staat zou accepteren, de Joodse staat uiteindelijk ten onder zou gaan in een oceaan van haat in een rusteloze regio. Is dat niet aardig van hem? Maar vijandigheid jegens Israël en de Joden beperkt zich niet tot de wandelgangen van de machthebbers in Jordanië. Er is voldoende bewijs om aan te nemen dat dit een wijdverbreid sentiment is onder de overgrote meerderheid van het Jordaanse publiek. Volgens een onderzoek van het onderzoeksbureau ADL Global 100, dat inzicht geeft in het wereldwijde antisemitisme en dat werd uitgevoerd tussen 2013 en 2014, heeft maar liefst 81% van de Jordaanse inwoners antisemitische standpunten. 2/3 van de Jordaanse ondervraagden zeiden dat ze geloofden dat de Joden verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de oorlogen in de wereld. Terwijl nog een grotere meerderheid beweerde dat de Joden te veel controle hebben over mondiale zaken, de media en over het bedrijfsleven. Er is dus breed gedragen steun voor extremisme onder de Jordaanse bevolking. Een in 2014 uitgevoerd onderzoek door het Jordan's Center for Strategic Studies bleek dat bijna 40% van de Jordaanse bevolking de Islamitische Staat, ISIS of IS, niet beschouwt als een terroristische organisatie. Uit een andere peiling, uitgevoerd door het Washington Institute, is gebleken dat 72% van de Jordaanse inwoners een positief of zeer positief beeld hebben van Hamas, waarmee ze het hoogste percentage behaalden van het in 6 Arabische landen gehouden onderzoek. Natuurlijk lijkt Jordanië in vergelijking met sommige andere buurlanden in de regio relatief stabiel. Een land dat tot nu toe nog heeft weten te voorkomen dat het is afgegleden tot een islamitische jihadistische chaos. Maar het zou dom zijn om Jordanië te zien als een vriend of als bondgenoot, omdat dit gewoonweg niet zo is. Het is een land waarmee we in vrede leven, maar het is een kille vrede die elk jaar killer lijkt te worden. Van Israel Today het volgende bericht en dit wordt dan ook het finale bericht over UNESCO, want ik verwacht geen wending meer in hun standpunten. VN ontkent nogmaals Joodse band met Tempelberg. De VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, UNESCO, heeft woensdag officieel zijn resolutie aangenomen die elke Joodse band met Jeruzalem en de heilige plaatsen, waaronder de Tempelberg, ontkent. Het document eist dat Israël ophoudt met wat het de opzettelijke vernietiging van de heilige plaatsen van Jeruzalem noemt, die de VN allemaal alleen met hun islamitische namen noemt. Die daden, tussen aanhalingstekens van vernietiging, waarop de resolutie doelt, zijn in feite archeologische opgravingen die worden uitgevoerd grenzend aan de Tempelberg. Deze opgravingen hebben een schat aan bewijzen opgeleverd die de lange historische band tussen het gebied en het Joodse volk bevestigen. De Israëlische ambassadeur bij de VN, Danny Danon, hekelde het besluit en zei: de UNESCO brengt zichzelf in verlegenheid door naar de pijpen van de Palestijnse fluitspelers te dansen. Nou, dat doet mij dan weer een beetje denken aan de rattenvanger van Hamelen, waarbij dan Hamelen vervangen mag worden door UNESCO. Alle pogingen om ons erfgoed te ontkennen, de geschiedenis te vervalsen en de band tussen het Joodse volk met onze hoofdstad en ons vaderland te verbreken, zijn gedoemd om te mislukken. De archeoloog Dr. Gabriel Barkay, die een van de genoemde opgravingen leidt, noemde tijdens een persconferentie de resolutie een belediging voor iedereen met enige vorm van intelligentie. Jezus en de Tempelberg zijn in het Nieuwe Testament meer dan 20 keer genoemd. Jezus ging er voor zijn kruisiging heen en keerde een tafel van geldwisselaars om. Hij profeteerde over de Tempelberg. Dus iemand die probeert de Joodse band met de Tempelberg in gevaar te brengen, ondermijnt in feite het christendom, omdat het is gebaseerd op Jezus en zijn band met de Tempelberg. Dinsdag had een groep Amerikaanse senatoren en congresleden er sterk op aangedrongen bij andere UNESCO-leden om de resolutie te verwerpen, omdat trachten de Joodse en christelijke band met deze heilige stad uit te wissen, de vooruitzichten op vrede nog meer zal schaden. Maar de Palestijnse delegatie van de internationale organisatie dreigde in een brief aan andere UNESCO-delegaties dat het niet voor de resolutie zou stemmen, tot gevolg zou hebben dat Arabieren verplicht zijn om andere opties te overwegen. De 21 leden van het UNESCO World Heritage Committee namen de resolutie uiteindelijk aan met 10 stemmen voor, 2 tegen en 8 onthoudingen, waarvan 4 van EU-landen. Het aan een heel volk ontzeggen van hun onbetwistbare historische band met de heilige plaats in hun religie zal slechts die radicale krachten versterken die geen enkele plaats voor Joden in Israël zien. Vanaf vandaag kunnen zij hun beweringen baseren op een UNESCO-resolutie die ontkent dat er ooit Joden in Israël zijn geweest. Dus dat er voor hen daar ook geen toekomst kan zijn. Dit is gewoon diplomatieke etnische zuivering door een volk zijn eigen geschiedenis en identiteit te ontzeggen. En dat kan niet worden getolereerd, reageerde Thomas Sandel, oprichter en directeur van de European Coalition for Israel, op deze stemming. En in deze context herhaal ik nog maar eens wat er in Zacharia 12 vers 3 staat. Op die dag zal het gebeuren dat ik, zegt Hashem, Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. En wat dat betreft denk ik dat wij verder in de tijd zijn dan de Joodse kalender ons laat zien. En dan is maar eens tijd voor muziek. משתוקקת נפשי לתכלת שמיים שנים בלי ספור מחכה גם הארץ לאחוז בידיך לשמש צדקה Het volgende verslag handelt om de vraag waarom Palestijnen geen vrede kunnen maken met Israël. Op zich niet een hele bijzondere vraag, ware het niet dat deze vraag wordt gesteld en toegelicht door de New York Post. Het kopt in met waarom Palestijnen geen vrede kunnen maken. Als u nog meer aanwijzingen wilt over de vraag waarom een gezamenlijk Israëlisch-Palestijnse nederzetting nog zo ver weg is, kijk dan eens naar het verhaal van de vier Arabieren die een uitnodiging hadden geaccepteerd om op donderdag Sukkot mee te vieren in de nabijgelegen Israëlische nederzetting Efrat. Ze werden hiervoor gearresteerd door de Palestijnse autoriteit. De uitnodiging van Oded Revivi, de Israëlische burgemeester, was bedoeld om de vrede te bevorderen. En de vier mannen namen dat mee in hun beslissing. En daarom wil ik hun namen wel noemen omwille van hun inzet. Deze zijn Riyad Abu Ghamad, Yaqub Moussa Abu Ghamad, Farouk Moussa Abu Ghamad en Mohamed Ahmed Abu Ghamad. Het zou toch geen kwaad kunnen om je buren te leren kennen? Toch? Behalve dat de Palestijnse autoriteit aandringt op het boycotten van de nederzettingen, accepteert ze geen enkele Israëlische aanwezigheid buiten de grenzen van 1967, waarbij het niet uitmaakt dat deze een halve eeuw geleden tot stand zijn gekomen. En u moet zich voorstellen dat Palestijnen dus overal in Israël mogen komen en dat Israël in hun eigen land beperkingen kent ten aanzien van toegankelijkheid. Zondag veroordeelde Benjamin Netanyahu deze arrestaties op Facebook dat door hem gezien wordt als bewijs van de weigering van de Palestijnse autoriteit om echt vrede te maken en wereldwijd aandringt op de vrijlating van hun jammerlijke vredestichters en deze in deze context opgesloten terroristen. De kennelijk in verlegenheid gebrachte Palestijnse functionarissen hebben het viertal inmiddels weer vrijgelaten met de mededeling dat ze eigenlijk alleen maar aangehouden waren voor verhoor, maar ook voor hun eigen veiligheid vanwege bedreigingen op social media. Het is triest genoeg allemaal eender voor de Palestijnse autoriteit, van wie de schoolboeken haat onderwijzen tegen alle Joden, waar hun wetten beloningen voorschrijven aan terroristen die Israëli's vermoorden. En waarvan de leiders decennia lang elke Palestijn die het lef had om samen te werken met de Israëlische overheid tot zwijgen bracht. En vaak met fatale afloop. Elk initiatief dat tot doel heeft om de samenwerking en vrede tussen mensen te bevorderen zou moeten worden aangemoedigd en niet tot zwijgen worden gebracht, zei burgemeester Revivi. Het is tijd dat de Palestijnse autoriteit zich af gaat vragen wat ze liever heeft. dat het geweld elke keer weer wordt aangewakkerd of dat ze de voorkeur geeft aan samenwerking en om mensen bij elkaar te brengen. Maar dit is eigenlijk een zaak van voltooid verleden tijd. Zaventem, België, krijgt deels Israëlisch veiligheidssysteem. Reizigers op Brussels Airport, ook wel vliegveld Zaventem genoemd, hoeven niet meer voor een pre-scanning door de tenten die na de aanslagen van 22 maart voor de vertrekhal werden geplaatst. We gaan van zeer zichtbare veiligheidsmaatregelen naar iets minder zichtbare, maar met een hoger veiligheidsniveau, zo kondigde Belgische minister Jean-Jean Bon van Binnenlandse Zaken met CEO Arnoud Vijs van Brussels Airport aan. We hebben na de aanslagen gekozen voor zeer zichtbare maatregelen met de inzet van tientallen politiemensen en militairen. Maar we wisten dat die capaciteit op termijn niet houdbaar was, aldus Jean Bon. We evolueren nu naar een nieuw veiligheidsconcept dat menselijke controle en inzet van technologische middelen integreert. Er komen intelligente veiligheidssystemen, de uitbouw van een ANPR-camera-schild, oftewel nummerplaatherkenning, is al langer bezig en dergelijke camera's zullen ook gebruikt worden om begin volgend jaar een slagboomsysteem te installeren op de toegangsweg. Daarnaast zal er op het vliegveld gewerkt worden met gezichtsherkenningcamera's. De agenten op de luchthaven krijgen een opleiding om verdacht gedrag te kunnen herkennen naar het voorbeeld van de Behavior Detection Officers op de Israëlische luchthaven Ben Gurion. Het gaat echt om het herkennen van bepaalde gedragingen, dus niet op basis van leeftijd, geslacht of etniciteit, benadrukt Jean Bon. Daarnaast komt er een snel responsteam en zal de federale Belgische politie aanwezig zijn in het operationeel centrum van de luchthaven. Een tijdje geleden hebben we een onderwerp behandeld over een organisatie in Israël in de zogenaamde bezette gebieden. En dat betrof Lef Haolam van Naturom. Nou, nu is Naturom zeer actief in Israël en hij geeft ook van alles door via een groepsapp waar ook mijn vrouw deel van uitmaakt. En van de week kregen we een filmpje toegestuurd, een terugblik op wat er in Jeruzalem gebeurt. En dat had te maken met Sukkot, dat had te maken met Loofhuttenfeest dus en ook met de Mars voor Jeruzalem. En er was een Joodse verslaggever die een reportage maakte van wat hij zag en wat hij had ervaren. Maar er zat ook een oproep in. En ik vond dat zo'n bijzonder en bemoedigend stuk dat ik de moeite genomen heb om dat hele filmpje regel voor regel nog een keer te beluisteren, te bekijken en de tekst te vertalen in het Nederlands. Om ook de Nederlandse en de Belgische luisteraars mee te nemen in een stukje beleving zoals sommige Joden ervaren wat onze aanwezigheid in Jeruzalem betekent tijdens Sukkot. En hij zei daarover het volgende terwijl hij zichzelf aan het filmen was met op de achtergrond de mensen die voorbij liepen in de Mars voor Jeruzalem. En hij zei het volgende. Vandaag zijn de straten in het centrum van Jeruzalem afgesloten omdat tienduizenden christenen en ongelooflijke hoeveelheden afgevaardigden uit bijna alle landen van de wereld naar Jeruzalem zijn getrokken om in hun speciale klederdrachten met hun vlaggen te zwaaien en om ons te laten horen hoeveel ze van ons houden en ons steunen door op hun ramshoorn te blazen. En hoe verwelkomen wij, de Joden van Jeruzalem, deze mensen? Dat is nog maar de vraag. Duizenden Joden uit alle delen van het land zijn toegestroomd om deze historische, ongekende en ongeëvenaarde steun aan ons te laten zien. En dan nog heel specifiek in een tijd waarin het antisemitisme en haat tegen Israël wereldwijd hand over hand toenemen. En tegelijkertijd weet ik dat er Joden, broeders en zusters zijn die met hart en ziel tegen deze manifestatie zijn. Ze zeggen dat we binnen moeten blijven. En dat we op geen enkele manier hierbij betrokken zouden moeten zijn. Ze zijn cynisch en sceptisch en dat besef ik terdege. Want ik ben er ook heel lang op dezelfde manier mee omgegaan. Ik heb ook heel lang gevonden dat deze mensen zendelingen waren, met maar één onderwerp op hun agenda, om ons tot het christendom te bekeren. Ze kunnen wel zeggen dat ze van ons houden, maar oh wee, als we ons niet zouden bekeren, dan zou die liefde omslaan in haat. Net zoals het geval was met Luther. Totdat namelijk bleek dat we ons niet wilden bekeren. Toen groeide zijn haat zo diep dat het leidde tot de Holocaust. Tot de Holocaust, tot inquisities en pogroms. En wij moeten van hen houden? Maar luister eens, 2000 jaar lang zou ik het met jullie eens zijn geweest die tegen deze optocht zijn. Maar er is één essentiële zaak die alles heeft veranderd. We zijn thuisgekomen. We hoeven niet meer bang te zijn. We zijn niet langer overgeleverd aan de genade en de grillen van de landen om ons heen. We zijn terug in ons thuisland. En terwijl we terugkeren zien we de massale verschuivingen van historische omvang plaatsvinden onder het Joodse volk, maar ook onder de volken, onder alle volken van de wereld die we hier vandaag in Jeruzalem aantreffen. Een van de meest opzienbarende verschuivingen is dat honderdduizenden christenen getuigen zijn van de inzameling van Joden uit alle landen en zich realiseren dat de God van Israël zijn verbond met het volk niet verbroken heeft. En dat wij niet voor hen of voor wie dan ook ingeruild zijn. Ze zijn op zoek naar de verbinding met de Joodse wortels van hun geloof. Velen van hen vieren al de Bijbelse feesten en houden zich aan de geboden in de Torah om op die manier te pogen om zich te verbinden met de Joodse wortels van hun geloof. Maar let nu eens goed op, ze verzamelen zich niet massaal in Jeruzalem tijdens Kerstmis en Pasen, ze zijn hier nu met Sukkot. Het bewijs voor hun aanwezigheid wordt geleverd vanuit de Torah die zegt dat de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om Hashem te eren en hem offers te brengen in onze tempel. Onze leraren vertellen ons dat we tijdens Sukkot 70 stieren offeren voor de 70 heidenvolken. En tijdens zijn gebed in de tempel heeft Salomo het over de buitenstaanders die vanuit verre landen naar de tempel zullen komen om te aanbidden. En Salomo vraagt aan God om hun gebeden aan te nemen en om hun gebeden te verhoren, zodat alle mensen zijn naam zullen kennen en zijn naam zullen vrezen. En ook Zacharia de profeet heeft het erover dat de overgebleven heidenvolken ieder jaar zullen optrekken naar Jeruzalem om de koning Hashem te aanbidden en om het loofhuttefeest te vieren. En terwijl Joden wereldwijd achteroverleunend getuigen zijn van het hand over hand toenemend antisemitisme, dat niet wordt aangepakt door regeringen zowel in Amerika als in Europa, verwerpen wij de volken die hier zijn en ons actief en met grote passie ondersteunen? Omdat we bang zijn dat ze op zendingsreis zijn? Ik ben ervan overtuigd dat velen van hen deze missie hebben. Maar wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Zijn we nu werkelijk zo kwetsbaar en zo onzeker? Ik ben er in gesprekken met zendelingen achtergekomen dat ze zich niet eens bewust zijn dat hun pogingen om het evangelie met ons te delen ons overstuur maken en beledigend zijn voor ons. Ze willen alleen maar met ons delen wat hen zoveel vreugde heeft gebracht. En in hun ogen is dat een daad van liefde. Maar nadat ze er vriendelijk op gewezen waren dat evangeliseren respectloos is en verkeerd overkomt, zijn ze er massaal mee gestopt. En als er maar één gesprek van een zendeling voor nodig zou zijn om ons te bekeren, dan doen wij als Joden ons werk niet goed. Daar waar het gaat over onszelf onderwijzen en onze kinderen en ook ons land. En als er één groep mensen is die deze wonderlijke vervulling van profetieën zou moeten zien, dan zijn wij dat. De Joden van Jeruzalem. We kunnen onze angsten achter ons laten in de ballingschap waar het thuis hoort en het inruilen voor vertrouwen en geloof en voor liefde. We hoeven niet een land te zijn dat zich voortdurend moet verdedigen, maar we kunnen nu eindelijk onze positie innemen en een licht zijn voor de volken. Dus Joden, kom naar buiten, neem snoepgoed mee en deel het uit en word deelgenoten van de grootste wending in de wereldgeschiedenis die zich hier en nu voor onze ogen afspeelt. Tijd voor weer een stukje muziek. Thank you.

heerlijk. Een stukje verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Don Potter was dat met The Watchman. Palestijns kindermisbruik in de naam van jihad. Waar zijn ze nu, die rechten van de mensgroeperingen? Kinderen maken al lang integraal deel uit van de militaire parades in de Gazastrook, die in handen is van verschillende Palestijnse groeperingen. Maar deze vorm van kindermishandeling lijkt mensenrechtenorganisaties en het Kinderfonds van de Verenigde Naties, UNICEF, niet te storen, die zich ten doel hebben gesteld om te werken voor een wereld waarin elk kind een eerlijke kans krijgt in het leven en het recht om te overleven, te bloeien en te voldoen aan hun potentiële vaardigheden voor het verkrijgen van een betere wereld. Het lijkt er echter op dat UNICEF er niet in gelooft dat haar mandaat ook geldt voor Palestijnse kinderen die worden uitgebuit om de belangen van islamitische groeperingen te dienen. In de Gazastrook worden kinderen niet alleen geleerd om Israël te haten, maar om ook zich voor te bereiden op de jihad, de heilige oorlog, tegen de zionistische vijand. Hamas, de islamitische jihadbeweging en andere radicale groepen zien kinderen als toekomstige soldaten in de oorlog om Israël te elimineren. Ze voeden kinderen op met het idee dat zelfmoordterroristen en jihadisten hun voorbeeld zijn. Kinderen in dit deel van deze wereld dromen niet van een baan als arts, of piloot, of als ingenieur. Nee, ze dromen van de vernietiging van Israël en de bevrijding van Palestina. In feite is een hele generatie van Palestijnen en met name in de Gazastrook opgegroeid met de verheerlijking van zelfmoordterroristen en met iedereen die een Jood doodt. Als we maar genoeg slachtoffers kunnen maken, zo wordt hen geleerd, is de vernietiging van Israël niet slechts een vergezochte droom. Het enige dat hen houvast geeft voor de toekomst en de hoop voor de Palestijnen is om Israël weg te doen van deze aarde. Laat het toch los om arts te worden. Het is hun taak om door te gaan met wat hun vaders niet is gelukt. Al die tijd hebben zowel lokale als internationale mensenrechtenorganisaties de andere kant op gekeken. In hun ogen behoort het werven van Palestijnse kinderen om te dienen in de gelederen van islamitische terreurgroepen niet tot de categorie kindermishandeling. Maar het zijn niet alleen mensenrechtenorganisaties die zich afwenden van kindermishandeling. De Palestijnse autoriteit, die sterk afhankelijk is van westerse donoren voor haar voortbestaan, heeft ook gekozen om de andere kant uit te kijken over deze verontrustende praktijken die de laatste jaren op grote schaal plaatsvinden in de Gazastrook. Terwijl de Palestijnse autoriteit geen controle meer heeft over de Gazastrook, zou je van haar leiders, en in het bijzonder van president Mahmoud Abbas, verwachten dat ze uitbuiting en het hersenspoelen van kinderen zouden veroordelen. Maar wat Abbas en andere leiders van de Palestijnse autoriteit kennelijk niet begrijpen, is dat deze kinderen ook een echte bedreiging voor hen vormen. Deze geradicaliseerde kinderen groeien niet alleen op met haat voor Joden, maar ook voor elke Palestijnse leider die beweert dat hij vrede met Israël zoekt. Dat gif wordt geïnjecteerd in de hoofden en in de harten van deze kinderen en zal zich keren tegen de Palestijnse leiders die nu werkloos toekijken en dat zal hen toch achtervolgen. Het zijn juist deze voor de jihad misbruikte kinderen die over een paar jaar zich tegen dezelfde leiders zullen keren die hun harten en geesten hebben vergiftigd omdat ze die leiders beschouwen als te gematigd. Bovendien is het deze opruiing die deze Palestijnen in de armen van Hamas en de islamitische jihad drijft. De twee groepen worden beschouwd als de politieke vijanden van de Palestijnse autoriteit en zullen zich sterk verzetten tegen elke vreedzame omgang met Israël. Opvallend is dat de kinderen niet in het geheim zijn gehersenspoeld en achter gesloten deuren. Integendeel, het vindt openlijk plaats door degenen die trots zijn dat ze daarvoor verantwoordelijk zijn en de wereld uitnodigen om te zien hoe zij de volgende generatie van jihadisten toerusten. Zomerkampen waar kinderen militair worden opgeleid zijn niet nieuw voor de Gazastrook. Ze opereerden al lang voor de gewelddadige overname van de Gazastrook door Hamas. Maar nu hoeven ze niet meer te wachten tot de kinderen van school komen voor het bijwonen van een zomerkamp om zulke beelden te zien. Kinderen gekleed in militaire uniform, zwaaiend met automatische geweren, kunnen iedere week door de hele Gazastrook worden gadegeslagen. De ouders zijn in het algemeen trots dat hun zonen en dochters worden onderwezen in de jihad, omdat dit de enige manier is om Palestina te bevrijden. Neem bijvoorbeeld de recente demonstratie die georganiseerd was door de door Iran gesteunde islamitische jihadbeweging in Palestina ter gelegenheid van haar 29-jarig bestaan. De missie van deze groepering is om Israël te vernietigen en het oprichten van een soevereine islamitische staat. De demonstratie was tegelijk ook een herdenking voor de moord op de leider van deze groep, Fatih Shikaki, die op 26 oktober 1995 werd doodgeschoten voor het Diplomat Hotel in Shlima, Malta, en dat vermoedelijk door Israëlische agenten. De sterren van deze demonstratie waren tientallen jongens en meisjes die kwamen, of beter gezegd, werden gebracht om tijdens de demonstratie hun steun te betuigen voor de islamitische jihadbeweging in Palestina en haar doelstellingen te ondersteunen. Het merendeel van de kinderen verscheen in militaire camouflagepakken. Sommigen droegen echte of nep-automatische geweren en droegen hoofdbanden met de naam van de gewapende vleugel van de groep, Al-Quds Brigades. En hier nog even een snelle terugblik. Deze brigades zijn verantwoordelijk voor een reeks van zelfmoordaanslagen en andere terroristische aanslagen op Israëlische burgers en soldaten. Ze zijn echter ook verantwoordelijk voor de vele raketten die op Israël zijn afgevuurd in de afgelopen jaren. De kinderen worden ook gelauwerd als leeuwenwelpen en als bloemen. De demonstratie die duizenden Palestijnen trok, werd gehouden onder de noemer Jihad is onze wedergeboorte. Vertaald naar de betekenis is dit een herhaling dat de groep zich inzet om de heilige oorlog tegen Israël en de Joden voort te zetten met als doel de oprichting van een islamitische staat te realiseren naar het voorbeeld van ISIS. Even later meldde de groep met trots dat een 1 maand oude baby met de naam Al-Sham Zak de jongste Palestijnse deelnemer was aan de demonstratie. De groep postte zelfs een foto van het meisje, gekleed in een militaire outfit. Terwijl het publiek via een satellietverbinding werd toegesproken, hield de islamitische jihad-secretaris-generaal Ramadan Shalach zijn aanhangers nog eens de noodzaak voor om zich te houden aan de gewapende strijd als enige middel om Israël te vernietigen. Om de Palestijnen en hun toekomstige generaties zullen geen concessies doen aan hun recht op Palestina, want dat is ons vaderland, benadrukte Shalach. Jihad is de enige weg naar overwinning en naar bevrijding. Wat zorgelijk is in deze islamitische jihadistische demonstratie, is niet alleen het aantal kinderen dat in de voorhoede en in militaire uniformen met wapens opdraafde, maar ook het zeer grote aantal deelnemers. Volgens bronnen in de Gazastrook hebben tienduizenden Palestijnen deze islamitische jihadistische demonstratie bijgewoond. Zij vermelden tevens dat meerdere families uit verschillende delen van de Gazastrook waren gekomen en 2 tot 3 dagen voor de demonstratie al ter plekke waren om een mooi plekje voor het podium te bemachtigen. De grote opkomst is het bewijs van een brede steun voor de islamitische jihad die, na Hamas, de grootste militie van de Gazastrook is. De grote opkomst is ook een teken van de toenemende radicalisering onder de Palestijnen, met name in de Gazastrook, en de massale terugkeer naar de islam. Ironisch genoeg zijn veel van deze aanhangers voormalige en ontevreden leden van Hamas, die vonden dat Hamas niet islamitisch genoeg was en te aardig voor Israël. Dus hebben we enerzijds te maken met uitbuiting van kinderen, maar anderzijds ook met de groeiende radicalisering die plaatsvindt onder de Palestijnen. In een maatschappij waar het drinken van koffie met Joden wordt beschouwd als een misdaad, is het gemakkelijk om te zien in welke richting de Palestijnen worden gevoerd. Het is slechts een kwestie van tijd dat veel van deze kinderen, die bij de militaire demonstraties van de islamitische jihad en Hamas opdraven, het gif van hun leiders binnenkrijgen om op missie te gaan en Joden te doden in de hoop dat ze Israël kunnen vervangen voor een islamitische staat. De kinderen wordt geleerd dat het conflict met Israël niet gaat over een nederzetting of een illegale buitenpost of grenzen of grenscontroles, maar over het bestaan van Israël. Hoe ver is de wereld bereid te gaan om deze vorm van kindermisbruik tegen te gaan? UNICEF en andere internationale instanties zullen op dit moment wel geen tijd hebben voor dergelijke kwesties, omdat ze het te druk hebben met nadenken over de volgende resolutie waarmee ze Israël kunnen veroordelen. Dan is er nog een bericht voor de muziekliefhebbers. Het Hineni Symphony Orkest geeft op zaterdag 12 november een benefietconcert voor Israël in Tripolia op het Hoornse Plein in Katwijk aan Zee. Het concert begint om 19:30. Onder leiding van chef-dirigent Lubertus Leutscher brengt het orkest veel bekende Jiddische en Israëlische melodieën ten gehore, zoals Jerusalem of Gold, Hava Nagila Hava, Evenu Shalem Alechem, Avinu Malchenu en Shalom. Sinds 2006 geeft het Hineni Symphony Orkest concerten in binnen- en buitenland en trad op in onder andere het Concertgebouw in Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en het Jerusalem Theater in Jerusalem. Of Jeruzalem. Hineni is Hebreeuws voor Hier ben ik. Onder dit motto spelen de circa 50 leden van het orkest, dat voornamelijk uit professionele muzici bestaat, pro deo ten bate van het Hineni Centrum in Jeruzalem. De muzici dragen het Joodse volk een warm hart toe. De organisatie Hineni biedt steun aan onder meer weeskinderen, kansarme jongeren, holocaustoverlevenden en slachtoffers van terreur. Het centrum wordt geleid door Benjamin Philip uit Nederland en beschikt over een grote gaarkeuken die dagelijks de allerarmsten in Jeruzalem van een gratis maaltijd voorziet. Dus u kunt zich voorstellen dat wij bij Radio Israël van harte dit concert aanbevelen bij u en u dus ook van harte uitnodigen om daar naartoe te gaan. Toegangskaarten voor het concert kosten in de voorverkoop €15 en op de concertdatum zelf €17,50. Goed nieuws voor uw kinderen tot en met 12 jaar, want die betalen helemaal niets. Kaarten zijn online te bestellen via hinenisymfonieorkest.nl en wellicht dat een van mijn collega's dat ook op de website van Radio Israël op Facebook kan vermelden. En ook nog een aantal andere verkooppunten, maar die kunt u dan wellicht via deze link www.hinenisymfonieorkest.nl weer terugvinden. Psalm 122 met medewerking van het Hineni Symfonieorkest. Helaas kunnen we u niet meer laten horen, want het einde van het programma is er aan te komen. Ik heb voor het einde nog één artikel voor u. Er is inmiddels al heel veel gezegd over de historische rechten van Israël op Jeruzalem. Zelfs een kritische noot heb ik vorige week laten horen over de rol van de overheden die door de decennia heen zoveel steken hebben laten vallen. Maar er is toch nog iets wat dan wel weer hoop geeft. Want er staat boven ontdekking dubbele punt Jeruzalem op Hebreeuws papyrus. Een uniek stuk 2700 jaar oud papyrus dat het Hebreeuwse woord Jerusalem vermeldt, dat mogelijk betekent naar Jeruzalem, is onthuld tijdens een conferentie over innovaties in de archeologie over Jeruzalem en omstreken in het Rabbiengebouw van Joodse Studies op Mount Scopus van de Hebreeuwse Universiteit, zo meldde Makor Rishon. Onderzoekers zeggen dat de papyrus het vroegste bewijs is in het Hebreeuws van de verbinding tussen de stad Jeruzalem en de periode van de koningen van Israël. Het papyrus is als document geschreven en als papier gemaakt van het merg van de papyrusplant papyrusriet. Dergelijke documenten werden geschreven op felle papyrus, samengevoegd en aan elkaar opgerold in een rol. Hierin zien we de vroege vorm van een boek. In een droog klimaat, zoals dat van Egypte of de woestijn van Judea, behoudt het papyrus zijn integriteit omdat het is gemaakt van zeer rotresistente cellulose. Hoewel opslag in vochtige omstandigheden kan resulteren in schimmelaanvallen op de matrijzen en de vernietiging uiteindelijk van het materiaal. Tot op heden is de enige andere archeologische vondst die Jeruzalem noemt in het Hebreeuws de gravure op een muur in een grot bij Beit Logga aan de onderkant van Amatzia in het zuiden van Judea, ten westen van de Groene Lijn. De grot waarvan de bijnaam is Jerusalem Cave werd in 1970 opgegraven en het schrift op de muur zegt: het hele land en de Judese bergen zijn van hem, de God van Jeruzalem. Professor Shmuel Achituf, een geleerde in de geschiedenis van het volk van Israël en het Oude Oosten, heeft het schrift ontcijferd en heeft nu ook het papyrus ontcijferd met het woord Jerusalem. Hij zal lezingen gaan geven over zijn ontdekkingen. Volgens Achituf is tot op heden de naam Jeruzalem ontdekt in de archeologische vondsten die ook in andere talen zijn gevonden dan het Hebreeuws, zoals in de El Amarna brieven, geschreven in spijkerschrift, die in de 14e eeuw BCE door de koningen van Canaan werden gestuurd naar de farao. Er is ook Assyrische documentatie van het door koning Sanherib belegerde Jeruzalem tijdens het bewind van koning Hiskia in 701 BCE. Het Hebreeuwse papyrus werd onlangs ontdekt in de woestijn van Judea en werd gekocht van een antiquair. Het werd onderzocht door de Antiquities Authority Laboratorium van Israël en koolstof gedateerd. De resultaten toonden met zekerheid aan dat het papyrus dateert uit de 8e eeuw BCE in de buurt van het einde van het Koninkrijk van Judea en kort voor de vernietiging van de Eerste Tempel. En zo hebben we het einde weer bereikt van een aflevering Frontline Israël. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik wens u nog een prettige voortzetting van de avond of de dag. Maar net waarop het moment plaatsvindt dat u luistert. Ik wens u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Surely our griefs and sorrows soul, our pains and sickness been carried by the Lord. He was pierced for our transgressions. He was crushed because of our sins. The punishment for our peace fell upon our own way, but the Lord has laid upon him our iniquities and our sins. He caused upon him to fall the price for the sins of us all. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Wadden, de Veluwe en de Duinen van Zuid-Holland zijn door het publiek verkozen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Ze krijgen elk 300.000 euro, zullen internationaal worden aanbevolen als nationale parken van wereldklasse.